Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην καθημερινή σας ενημέρωση για ζώδια, αθλητισμό, πολιτισμό και άλλα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο The Press Project, στο ραδιόφωνο, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου θέλουμε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε σε podcast, κονσέρβα, από τις διάφορες πλατφόρμες που ανεβαίνει η εκπομπή, σε όποια γωνιά του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Καθυστερήσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό σήμερα. Περίμενε, Θάνο, περίμενε. Να ξαναδούμε το σχόλιο για το γιατί καθυστερήσαμε. Αν μπορούν να μας βάλουν ο Βασίλης ο Μύτικας. Μπράβο. Λοιπόν, κάτι θα... Θέλουμε να κάνουμε, να ξεκινάμε στην ώρα μας, να έχουμε και συνέπεια, αλλά δεν μας αφήνουν. Δηλαδή, την άλλη φορά, με συγχωρείτε για το τηλέφωνο, την άλλη φορά στις 2 η ώρα προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν υπάρχει θετικό νέο για τον Θάνο Χατζιαγγέλου, τον κρατούμενο απεργό πείνας και απεργό δίψας που σταμάτησε την απεργία δίψας μετά τη θετική εξέλιξη. Τώρα, 2-2 παρά, μαθαίνουμε ότι βγαίνει η γνωμοδότηση του αξιότιμου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ντογιάκου, σχετικά με το αν μπορεί η ΑΔΑΕ να κάνει ελέγχους στους παρόχους, στους ιδιώτες παρόχους κινητής τηλεφωνίας και να λέει στον πολίτη που έχει κάνει την καταγγελία, να ενημερώνει τέλος πάντων για τις παρακολουθήσεις. Και δεν θα το πιστέψετε τι αποφάσισε ο Ντογιάκος. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, μάντεψε. Στάθηκε στο ύψος του αξιώματός του. Όχι ρε παιδί μου, όχι. Θυμάστε εκεί πέρα που πήγανε οι άλλοι και λέει τώρα δεν ξέρω παιδιά, με βρίσκεται με τις πιτζάμες, είναι μια προσωπική στιγμή δύσκολη, είχα απλώσει τραχανά έτσι πρόχειρα που το σκέφτομαι, λέω ότι μάλλον μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να το γνωρίζει ο ιδιώτης πάροχος, να το γνωρίζουν δηλαδή οι υπάλληλοι των παρόχων, αλλά αυτοί που το κάνουν, να το γνωρίζει ο επικεφαλής εκεί, αλλά δεν μπορεί να το γνωρίζει η ΑΔΕ. Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, αυτά δεν θέλουν και προχειρότητες παιδιά, είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά. Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε ο κύριος Ντογιάκος και είπε ότι ναι, τελικά, πράγματι, δεν μπορείτε να μαθαίνετε. Αυτή είναι η γνωμοδότηση. Θα μας πει ο Θάνος περισσότερα για αυτό που λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Οι πληροφορίες που έχουμε, που φτάνουν σε μας τώρα, λένε ότι το πολυσέλιδο κείμενο αυτής της γνωμάτευσης του κυρίου Ντογιάκου θωρακίζει την μυστικότητα εις βάρος της διαφάνειας. Αυτό συμβαίνει με λίγα λόγια. Δηλαδή, από εκεί που εμείς τα περιμέναμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο το γνωρίζουν ιδιώτες πάροχοι, αλλά δεν το γνωρίζει η ανεξάρτητη αρχή που είναι επιφορτισμένη με την διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών, τελικά ο κύριος Ντογιάκος, κοίταξε να δεις τώρα πώς τα έφερε η τύχη, ενώ τον θεωρούσαμε έναν άνθρωπο εντελώς αμερόληπτο, παίρνει μια θέση η οποία προκλητικά προστίθεται σε όλες τις κινήσεις συγκάλυψης που έχουν γίνει από την αρχή του ξεσπάσματος του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Υπάρχουν τις τελευταίες ώρες οι πρώτες διαρροές και σε άλλα μέσα. Έχουμε και εμείς σχετική ενημέρωση. Σύμφωνα λοιπόν με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες, η γνωμοδότηση Ντογιάκου αναφέρει συγκεκριμένα ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα να ενημερώνει τον θυγόμενο πολίτη. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Αυτή είναι η πιο σημαντική φράση από την γνωμοδότηση που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 19 με 20 σελίδες. Αναφέρεται στο ιστορικό και σε όλες τις αλλαγές νομοθεσίας. Είναι γνωμοδότηση προς ιδιώτη πάροχο που έκανε το σχετικό αίτημα μετά την προφορική επικοινωνία που θα θυμάστε ότι σχολιάζαμε, που έπαιρνε τηλέφωνο τον Ντογιάκο η νομική σύμβουλος της Κοσμοτέ, υπήρξε και γραπτό αίτημα και μία ή δύο μέρες μετά την αναγγελία της ΑΔΑΕ ότι δημιουργείται το κλιμάκιο στο οποίο θα είναι και ο πρόεδρος ο κύριος Ράμος για να κάνει νέους ελέγχους στους παρόχους, αποφάσισε ανεξάρτητα ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος, εισαγγελέας του Αρείου να πει τη γνώμη του. Μάλιστα, θέλει να μας πει τόσο πολύ τη γνώμη του, που λέει στο τέλος, και μάλιστα κλείνει με αυτό, και πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τα αδικήματα είναι πολύ σοβαρά αυτά που μιλάμε, γιατί είναι ευαίσθητο το ζήτημα, λέει. Οπότε, σε περίπτωση που υπάρχει παράβαση από κάποιο μέλος της ΑΔΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οι ποινές είναι σοβαρές, μέχρι ακόμα και για προσωρινή κράτηση κάνει λόγο. Και επικαλείται τα σχετικά άρθρα, σχετικά επικαλείται κακουργήματα, αν το καταλαβαίνω καλά. Ποινικές, απειλεί και με ποινικές κυρώσεις τα μέλη της ΑΔΑΕ. Αξιότιμος κύριος εισαγγελέας του Αρειοπάγου, δεν ξέρω τώρα, θα έρθει κανένας λογιστής απ' έξω μας γράφεται, δεν θέλουμε να πούμε κάτι. Είναι ό,τι πιο λογικό. Έχεις μια αρχή της οποίας η δουλειά είναι να διασφαλίζει ότι δεν έχουμε παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η δουλειά της ανεξάρτητης αρχής. Ξαναλέμε, αυτό είχε επισημανθεί από πολύ νωρίς. Όταν είχε πει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ότι αυτό δεν το ξέρει κανένας, είχαν γράψει διάφοροι δικηγόροι, άνθρωποι που παρακολουθούν το θέμα, ότι δεν μπορεί να λες ότι δεν το ξέρει κανένας. Ας πούμε, το ξέρουν οι ιδιώτες πάροχοι αυτό. Λοιπόν, δεν είναι πολύ λογικό να το ξέρουν οι ιδιώτες πάροχοι και να μην το ξέρει η σχετική αρχή. Λογικό, ξελογικό, αυτό ακριβώς πρέπει να καταπιούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να χωνέψουμε ότι έχουμε μια παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και η παραβίαση αυτή γίνεται με την συνδρομή και συμμετοχή της δικαιοσύνης. Αυτό συζητάμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή ότι παραβιάζεται το απόρριτο των επικοινωνιών και να σας πω και κάτι. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε και για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η μυστικότητα και τι εξυπηρετεί. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από την αρχή που ξέσπασε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και είδαμε ότι παρακολουθούνται δημοσιογράφοι, το οποίο είναι προφανώς απαράδεκτο, μέχρι την τελευταία φάση, την πιο πρόσφατη, όπου είδαμε ότι παρακολουθούνται υπουργοί, αρχηγός ΓΕΘΑ κτλ., αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν σχετίζεται με εγκληματικές δραστηριότητες. Να σας πω έναν πολύ απλό τρόπο που με κάνει να σκέφτομαι ότι δεν σχετίζεται με εγκληματικές δραστηριότητες. Ότι δεν έχει προκύψει τίποτε από όλες αυτές τις παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ήθελε η κυβέρνηση να σώσει τα προσχήματα και να δείξει ότι αυτό δεν γίνεται επειδή παρακολουθούμε για δικούς μας λόγους, οικονομικούς, εκβιασμών, πολιτικούς, ό,τι, αλλά πάντως για λόγους οι οποίοι, ό,τι και να είναι παράνομοι, γιατί δεν υπάγονται στις κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία για το πότε μπορεί να παραβιαστεί το απόρριτο. Αν ήθελαν να το αποδείξουν αυτό, θα έλεγαν ορίστε. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Εννοείται ότι για όλους αυτούς, για αυτές τις δεκάδες ανθρώπων που έχει φανεί ότι παρακολουθούνται, θα υπήρχαν ισχυρές πρώτες ενδείξεις. Δεν το κάνουμε στα τυφλά. Δεν λέμε πάμε να παρακολουθήσουμε όλους τους υπουργούς και να δούμε τι γίνεται. Λέμε ότι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ληφθεί η απόφαση να παρακολουθείται υπουργός, θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι διαπράττονται τα σοβαρότατα αδικήματα που προβλέπει ο νόμος προκειμένου να παραβιαστεί το απόρριτο των επικοινωνιών υπουργού. Επειδή δεν έχει συμβεί αυτό και επειδή, όσο και αν λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναρωτιέμαι γιατί επαναφέρεται το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, εμένα δεν με αγγίζει καθόλου, όσο και να το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα από την αρχή έχουμε αντιληφθεί ότι δύο ενδεχόμενα υπάρχουν: ή αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάσκοποι και τρομοκράτες ή εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα, ή διαφορετικά παρανομεί η κυβέρνηση διατάζοντας αυτές τις παρακολουθήσεις. Γιατί θυμόμαστε, τώρα που λέει η κυβέρνηση, θυμόμαστε ποιος είναι επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ποιος? Ο Πρωθυπουργός σας. Α, αυτός που με τόση λαγνία κοιτάζεται τις φωτογραφίες του τις καλοκαιρινές, αυτός που τον θαυμάζεται ως έναν bon viver, έναν άνθρωπο με το καλύτερο βιογραφικό, έχει και ένα μικρό χόμπι που είναι οι παρακολουθήσεις. Μπορεί να λέει ότι σιγά τώρα μην κάθομαι εγώ να ακούω, αλλά το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ή πρέπει να πεις ότι οι υπουργοί μου βαρύνονται με σοβαρότατα αδικήματα και γι' αυτό τους παρακολουθούσαμε, ή πρέπει να πεις ότι τους παρακολουθούσαμε παράνομα για λόγους που δεν προβλέπονται στον νόμο, ή ενδεχομένως υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση να πεις ότι παρανομή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία ήταν υπό την δική μου εποπτεία, αλλά όντας εντελώς ανεξέλεγκτη. Μέχρι τώρα έχουν πάει με το τρίτο, το οποίο είναι το ηπιότερο από αυτά που συζητάμε, αλλά πάλι καθόλου κολακευτικό. Και τι γίνεται αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια της συγκάλυψης του σκανδάλου, συζητάμε τώρα το ποιον τρόπο βρήκε ο κύριος Ντογιάκος προκειμένου να προστατεύσει αυτό το σύστημα, αρνούμενος να δώσει την γνωμοδότηση αυτή που θα επέτρεπε στην ΑΔΑΗ να κάνει τη δουλειά της. Γιατί θυμίζουμε ότι αυτό είναι η δουλειά της. Δεν είναι ότι ξυπνήσαν ένα πρωί, ότι ξύπνησε, ξέρω εγώ, κάποια γενική γραμματεία αθλητισμού νέας γενιάς και είπε «Γεια σας, ήρθα, για πείτε μου και εμένα ποιος παρακολουθείτε». Είναι ο συνταγματικά προβλεπόμενος ρόλος της. Έχω άλλες δύο ερωτήσεις, μια που παίζουμε ένα πολύ ωραίο quiz αυτή τη στιγμή, πέρα από το τι αποφάσισε ο Ντογιάκος. Αποφάσισε, ξαναπούμε, ότι δεν έχει η ΑΔΑΕ την αρμοδιότητα. Γνωμοδότησε ότι δεν έχει η ΑΔΑΕ την αρμοδιότητα. Λοιπόν, σε πού πατάει αυτή η γνωμοδότηση, ένα, και δύο, αν είναι δεσμευτική, όπως ρωτάτε στο chat. Ο κύριος Πουλής. Λοιπόν, μπορώ να πάρω τη βοήθεια του κοινού, μπορώ να πάρω τη βοήθεια του chat, του super chat. Το super chat, και να ευχαριστήσουμε πολύ για τις δωρές. Προφανώς, πατάει στο νόμο της Νέας Δημοκρατίας για τις παρακολουθήσεις. Θυμάστε που λέγαμε ότι αυτός ο νόμος τα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, και αυτό δεν είναι υπερβολή, αλλά είναι η πραγματικότητα μέσα από τις διατάξεις. Ήμασταν εδώ παρεούλα και εμείς εδώ πέρα στις ίδιες θέσεις και εσείς, και διαβάζαμε λεξούλα, άρθρο, τι λέει ο νόμος. Έρχεται η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και λέει ότι συγκεκριμένες διατάξεις αυτού του νόμου ουσιαστικά ισχύουν αναδρομικά. Έτσι γνωμοδοτεί. Δεν είναι δεσμευτική η γνωμοδότηση επίσης. Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι δεσμευτική. Αυτό που λέμε, λέει απλά τη γνώμη του, ισχύει. Θεσμικά δεν τον ρώτησε κανένας. Έγινε ένα αίτημα επίσημα από την Κοσμοτέ, από ό,τι φαίνεται, προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να γνωμοδοτήσει, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδότησε. Και λέει μέσα στο κείμενο, σε άλλα σημεία, σύμφωνα με πληροφορίες, λέει ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει αλλάξει βάσει του νόμου ΤΑΔΕ που ψηφίστηκε το 2022, το θυμόμαστε όλοι, Νοέμβριο-Δεκέμβριο το συζητούσαμε και ψηφίστηκε. Η ΑΔΑΕ πλέον δεν έχει την αρμοδιότητα, γιατί η αρμοδιότητα με βάση το νέο νόμο έχει περάσει σε αυτή την τριμελή επιτροπή που είναι δύο εισαγγελείς και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, και επίσης γιατί υπάρχει τριετία. Και θα ρωτήσει κάποιος από την αρχή διασφάλισης του απορρίτων επικοινωνιών, πώς θα ξέρει η ΑΔΑΕ, παιδιά, αν έχει περάσει τριετία πριν κάνει τους ελέγχους, και έχει εδώ την απάντηση ο κύριος Ντογιάκος, και ξέρεις τι λέει μέσα, Κωνσταντίνε? Τι λέει? Θα ρωτήσει την ΑΕΠ. Δηλαδή, περνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ώρα που ελέγχεται διεθνώς για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Περνάει εκείνη την προκλητική ρύθμιση για την τριετία που λέει ότι μπορείς να ενημερωθείς μετά από 3 χρόνια. Εντελώς αυθαίρετο, δεν πατάει πουθενά. Τα στοιχεία του μεταξύ καταστρέφονται στους 6 μήνες. Και έρχεται ο εισαγγελέας και το ερμηνεύει αυτό και λέει: αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι η ΑΔΕ δεν έχει αρμοδιότητα. Όταν κάποιος θέλει να ενημερωθεί πλέον, θα πηγαίνει στην ΑΔΕ, θα τη ρωτάει, η ΑΔΕ θα ρωτάει την ΑΕΠ και θα λέει: να σου πω για τον Πουλή, μήπως παρακολουθείτε και μήπως έχει περάσει τριετία από όταν παρακολουθούνταν. Θα λέει η ΑΕΠ: θα σας ειδοποιήσουμε. Και θα περιμένεις εσύ τώρα να δοθεί διαφάνεια για το αν υπήρξε παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και για ποιο λόγο, και και άμα μάθεις το λόγο. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, εκεί πατάει, σε αυτό το λογικό σχήμα πατάει, γιατί κάπου πρέπει να πατάει. Όσο σοβαρό φαίνεται αυτό το λογικό σχήμα, το ότι ο ελεγκτής θα ρωτάει τον ελεγχόμενο, δεν θα τον ελέγχει πρακτικά, θα το ρωτάει. Μήπως... Και θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του ελεγχόμενου, γιατί η ΑΕΠ είναι ελεγχόμενη από την ΑΔΑΕ, θα είναι στη διακριτική ευχέρεια να απαντήσει κάποια στιγμή. λόγω φόρτου εργασίας μπορεί να μην απαντήσει και ποτέ. Τώρα, με την κατάσταση που υπάρχει τέλος, και θα το σχολιάσει ο Κωνσταντίνος, ο εισαγγελέας μπορεί να πει, παιδιά, εγώ τη δουλειά μου κάνω, κλήθηκα να ερμηνεύσω μη δεσμευτικά το ισχύον νομικό πλαίσιο. Δεν πέρασα εγώ το νομικό πλαίσιο, έχουμε διάκριση των εξουσιών. Η κυβέρνηση πέρασε το νομικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση που πέρασε το νομικό πλαίσιο θα λέει, έχουμε διάκριση των εξουσιών. Ο εισαγγελέας είπε τη γνώμη του. Δεν θέλετε να τα βάλετε με τη δικαιοσύνη, όλοι εσείς που είστε εδώ, θέλετε να κάνετε κριτική στην ελληνική δικαιοσύνη και στην άποψή της? Πώς τολμάτε? Αυτή θα είναι η απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ που θα βγάλει ανακοίνωση, υποθέτω, σε λίγο. Αυτό το μπαλάκι, χωρίς να φταίει κανένας, χωρίς πρακτικά να έχει παραβιαστεί κάποιος νόμος, γιατί η νομιμότητα είναι ένα πλέγμα το οποίο το κατασκευάζουν μόνοι τους. Και παράλληλα η απειλή σε μέλη ανεξάρτητης αρχής για ποινικές κυρώσεις, που είναι κάπως ομοί με τον τρόπο που φαίνεται να αναφέρεται στο κείμενο. Αυτή είναι η κατάσταση. Και λέγαμε και ένα τελευταίο, ότι είναι μη δεσμευτικό, αλλά τι θα γίνει όταν πάει το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ τώρα να κάνει έλεγχο? Θα λέει, είμαστε από την ανεξάρτητη αρχή. Θα λένε από τον πάροχο, έχουμε εδώ τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Θα λένε από την ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι δεσμευτική. Θα λένε από τον πάροχο, εμείς έχουμε τη γνωμοδότηση. Δεν θα σας δώσουμε τα στοιχεία. Τι θα κάνουν? Προφανώς θα πλακωθούν στο ξύλο. Οπότε σταματάει αυτή τη στιγμή, με βάση αυτή τη γνωμοδότηση, η προσπάθεια της ανεξάρτητης αρχής να ελέγξει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αυτό συμβαίνει. Ναι, και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει εκεί πέρα μια διελκυστίνδα με διατυπωμένη ήδη την απειλή ότι θα διωχθούν τα πρόσωπα εκ μέρους της ΑΔΕ τα οποία θα επιδιώξουν να ενημερωθούν. Εγώ αναρωτιέμαι, πέρα από το τεχνικό, ας πούμε, νομικό κομμάτι, το νόμο στον οποίο μπορεί να βασιστεί, το ουσιαστικό σκεπτικό, το προβαλλόμενο ουσιαστικό σκεπτικό, ποιο είναι? Ότι δεν επιτρέπουμε στην ΑΔΑΕ να μπει στα χωράφια της ΕΥΠ, γιατί δεν έχει αρκετά υψηλού επίπεδου πρόσβαση στα μυστικά της ΕΥΠ ή ΑΔΑΕ. Αυτό είναι το σκεπτικό. Θέλουμε να προστατεύσουμε δηλαδή τη μυστικότητα των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ από την ΑΔΑΕ. Ποιος θα ήταν ο λόγος? Ποιο θα ήταν το σκεπτικό δηλαδή? Τώρα καταλαβαίνω, άλλο πράγμα να πεις βασίζομαι στον νόμο τάδε που τον φτιάξανε αυτοί για να κάνουν αυτή τη δουλειά, και άλλο πράγμα να σε ρωτήσουν τι ακριβώς προστατεύεις απειλώντας τα μέλη της ΑΔΑΕ. Α, θες τόσο αφελείς ερωτήσεις. Όχι, είναι η μόνη ουσιαστική ερώτηση. Δηλαδή, ρωτάς, ρε παιδί μου, εσύ ποια αποστολή καλείσαι να φέρεις εις πέρας? Ποιο είναι το ένομο αγαθό που προστατεύεις? Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τους οποίους μας θωρακίζεις την ώρα που λες στα μέλη της ΑΔΑΕ ότι θα τιμωρηθούν αν πάνε να κάνουν τη δουλειά τους? Ποιος είναι ο κίνδυνος? Δηλαδή, εδώ έχουν σταθμιστεί οι πλευρές αυτού του προβλήματος και έχεις καταλήξει στο ότι η ΑΔΑΕ συνιστά κάποιο τύπου απειλή για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΠ. Ποιο είναι το σενάριο αυτό δηλαδή, ρε παιδί μου? Είναι ένα σενάριο στο οποίο παρακολουθεί η ΕΥΠ τρομοκράτες και την εμποδίζει η ΑΔΑΕ με αυτές τις ερωτήσεις και διακινδυνεύει την διάχυση αυτών των πληροφοριών που θα θέσει σε κίνδυνο τις παρακολουθήσεις τρομοκρατών? Ποιο θα ήταν? Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή ποιο είναι το ουσιαστικό σκεπτικό. Μια δεύτερη έκθεση Ντογιακού. Ή δεν έχω ενημέρωση, ή δεν νομίζω να μην ξεκαθαρίζεται για ποιο νόμο ακριβώς, ποια διάταξη θα παραβιάσει πιθανώς ένα μέλος της ΑΔΑΕ που θα διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Μπορεί να έχει να κάνει με εθνική ασφάλεια, για παράδειγμα, το οποίο θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο τραγελαφική. Βλέπουμε ουσιαστικά ένα ακόμα επεισόδιο πάντως της προσπάθειας συγκάλυψης. Τα ερωτήματα που θέτει ο Κωνσταντίνος είναι λογικά για ένα κανονικό κράτος, για ένα κράτος δικαίου. Με την κατάσταση που έχουμε τώρα, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό που γίνεται. Είναι η σύμπνοια θα πω σύμπνοια. Είναι πολύ ξεκάθαρη η σύμπνοια στις αποφάσεις και η, έτσι, η, το μεράκι, η μεγάλη η βούληση, η σκληρή προσπάθεια να μην πέσει φως στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δηλαδή, δεν έχεις μόνο μια κυβέρνηση που λέει «Εγώ δεν ήξερα, α, παρακολουθείται και ο Υπουργός Εργασίας». Ούτε αυτό το ήξερα. Δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός. Σημασία έχει να μην ξέρει ο Πρωθυπουργός. Έχεις συνεχώς, εδώ και ένα χρόνο, είναι η δεύτερη ρύθμιση που έχει περάσει η κυβέρνηση της Νουδού για να καλύψει τις παρακολουθήσεις. Η πρώτη ήταν μετά την παρακολούθηση Κουκάκη, που απαγόρευσε εντελώς την ΑΔΑΕ να ενημερώνει. Ήξεραν από τότε τι προβλήματα μπορεί πιθανώς να προκαλέσει η ανεξάρτητη αρχή. Γι' αυτό το κάναν τότε το 2021. Η δεύτερη είναι ο νόμος ο συνολικός για τις παρακολουθήσεις. Και έχεις όλη αυτή την ενεργή προσπάθεια που δεν συμβαίνει καν στο παρασκήνιο, έτσι. Όλα αυτά συμβαίνουν με διατάξεις, με νόμους που μπαίνουν σε διαβούλευση και ψηφίζονται από το κοινοβούλιο. Δεν συμβαίνουν καν, δεν χρειάζεται καν να πούμε για σκοτεινές διαβουλεύσεις και τηλεφωνήματα και προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης και εκβιασμούς και απειλές και όλα αυτά που λέγονται και επίσημα πλέον οι εκβιασμοί λέγονται ουσιαστικά από την, για παράδειγμα από την διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου, το New York Times, για το πώς οι παρακολουθήσεις σημαίνουν ότι ο άλλος που σε παρακολουθεί έχει δύναμη πάνω σου. Αυτά τα έγραψε. Και ο Ανδρουλάκης το έχει υπενυχθεί αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ότι κάποιοι ήθελαν. Ήθελαν πασόξεομηρία. Ναι, ναι, εκβιασμούς λέμε. Να το πούμε ξεκάθαρα κάποια στιγμή, γιατί εντάξει. Και ο Τέλογλου στη συνέντευξη που. Στο press εδώ στην εκπομπή που έλεγε έχει πολύ μεγάλη δύναμη να ξέρει, να ξέρεις ο άλλος ότι σε παρακολουθεί. Στην πράξη, ότι σε ελέγχει όταν γίνεται αυτό. Και έχεις τόσες προσπάθειες ομές συγκάλυψης. Θυμίζει η κατάσταση Νοβάρτης, δεν είναι ότι καταλαβαίνουμε και το τι έγινε στην Νοβάρτης και φαίνεται από τις αθώσεις των προσώπων πως ένα σκάνδαλο έγινε σκευωρία, πως βρέθηκαν άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου, βρέθηκαν να είναι διωκόμενοι και πως ακόμα προσπαθούν με μανία τη μία εισαγγελέα που έκανε τη δουλειά της, να... την Ελένη του Λουπάκη, να την καταστήσουν διωκόμενη, να υπάρχει πάντα μια δίωξη πάνω από το κεφάλι της. Ο κύριος Δολιάκος, υποθέτω, δεν θα έχει τέτοια προβλήματα. Και αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Δηλαδή, το λέγαμε και πριν κλείσει η χρονιά, ότι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων είναι αυτή, ότι θα πάει να κάνει ελέγχους η ΑΔΑΕ, θα βγει η γνωμοδότηση Ντογιάκου. Η γνωμοδότηση Ντογιάκου, βάσει και όσων έλεγε σε εκείνο το... θλιβερή ομιλία στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εναντίον ΜΜΕ και υπέρ των παρακολουθήσεων, η γνωμοδότηση θα λέει αυτά που λέει τελικά και θα απλωθεί ένα νέο πέπλο συγκάλυψης. Λοιπόν, Θάνο, να μιλήσουμε λίγο για τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, ώστε μετά να κάνουμε το διάλειμμα και να συνεχίσουμε με την τηλεφωνική μας την επικοινωνία. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, να δούμε λιγάκι τι έχει συμβεί με τους καλλιτέχνες, γιατί φαίνεται ότι σιγά σιγά η κυβέρνηση έχει ένα πλεονέκτημα. Έστω και αργά λέει, α, δεν ήταν καλό αυτό, να το ξαναδούμε. Δηλαδή δεν είναι ότι το έχει προετοιμάσει, έχει έρθει σε μια συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μιας διαβούλευσης. Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Το πετάς εκεί πέρα. Και μετά από τις αντιδράσεις βάζεις τον υφυπουργό εκεί πέρα Καφασιού να πει ότι θα συζητήσω θα πάρω τηλέφωνα κάτι φίλους μου να δω τι αποφασίσαμε. Ναι. Και μετά πιέζεσαι να κάνεις μια επαναχώρηση, τουλάχιστον να ξαναδείς αυτό που έχεις αποφασίσει, γιατί φαίνεται ότι είναι προβληματικό. Οπότε Θάνο, πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα λίγο τι ακριβώς έχει γίνει με τους καλλιτέχνες όσο τις μέρες που δεν κάναμε εδώ εκπομπές και αυτοί κάνανε φασαρία. Φωνάζουν πολύ και... αυτοί. Δηλαδή λένε, διαβάζουν κείμενα τώρα στις παραστάσεις. Πολύ διάφραγμα. Πήγα και εγώ σε παράσταση. Και διάβασαν το κείμενο. Ναι, στον Τριγώνο Ψαρούλη. Είχα το βιβλίο μικρός, το έχω διαβάσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έβλεπα τον Τριγώνο Ψαρούλη και μια ηθοποιός, ποια ήταν το Σαλάχι. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ψάρι. Ήταν δίπλα στον Αστερία Και ναι, μας διάβασε το κείμενο αυτό και πολύ καλά έκανε. Και πολύ ωραία στιγμή είναι όταν τελειώνει η παράσταση και παραδοσιακά, όπως το έλεγε ο Λουκιανός, ο Αγαμέμνονας βγάζει τα ρούχα του και γίνεται ο Πόλος από το Σούνιο. Γίνεται ξανά ένας κοινός καθημερινός άνθρωπος, δεν είναι πια αυτός, δεν είναι πια ο Αστερίας, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε είναι εκείνη η στιγμή που λύεται η μαγεία του θεάτρου, είναι πάνω στη σκηνή ηθοποιοί και είναι ηθοποιοί οι οποίοι διαβάζουν το κείμενο του σωματείου τους που εξηγεί τι έχει συμβεί. Αυτό συνέβη σε πάρα πολλές σκηνές σε όλη τη χώρα, μαζί με πολλές κινητοποιήσεις και φαίνεται, Θάνο, ότι υπάρχει μια κινητικότητα και στην πλευρά του Υπουργείου. Υπάρχει. Πέρασαν αυτές οι εβδομάδες. Είχαν και σήμερα κινητοποίηση οι καλλιτέχνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί. Αναφέρεται μερικές φορές, πολλές φορές μάλλον ψευδώς, ότι είναι μόνο για τους ηθοποιούς. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Είναι για το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου. Και για μέρες η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή έβγαινε και μέσα στις γιορτές ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Μάκης Βορύδης, και λέει ότι δεν αλλάζει τίποτα με το Προεδρικό Διάταγμα και δεν έχει σχέση, και προσπαθούσαν να δείξουν ότι είναι και λίγο συμβολική αυτή η μείωση, και ότι πρέπει να δούμε γενικά τι θα γίνει με την καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Οι καλλιτέχνες, οι ενώσεις τους, από την πρώτη στιγμή λέγανε, και το λέγαμε και εμείς εδώ και στο ρεπορτάζ που είχαμε δημοσιεύσει, ότι αλλάζουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, το νομικό καθεστώς των καλλιτεχνών που υπηρετούν στο δημόσιο. Μουσική σε δημοτικά οδεία, για παράδειγμα. Και άλλες τέτοιες ειδικότητες. Πέρα από το συμβολικό του πράγματος για ακόμα ένα χτύπημα στον πολιτισμό. Γίνεται χθες μια σύσκεψη στο οποίο είναι πραγματικά 17-18 άτομα. Τι κάναν όλοι αυτοί? Και προσπαθούσαν να δουν τι θα γίνουν με το θέμα. Και διαβάζουμε από τη σχετική ενημέρωση που λέει ότι σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε για ακόμα μια φορά ότι το Προεδρικό Διάταγμα 85-2022 δεν αλλάζει ουδόλως το καθεστώς πρόσληψης και των αμοιβών των καλλιτεχνών που υπηρετούν στο δημόσιο. Δεν αλλάζει ουδόλως, και γι' αυτό να σταματήσει να κορυβαντιάει η αντιπολίτευση. Σ' άρεσε από χθες το κορυβαντιάει. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να πλουτίζουμε και εμείς το λεξιλόγιο μας. Ουδόλως αλλάζει. Hashtag κορυβαντιά. Συνεχίστε, κύριε Καμίλη. Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε να αναλυφθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για τον καθορισμό των αμοιβών των ηθοποιών και των χορευτών που παρέχουν καλλιτεχνική υπηρεσία στο δημόσιο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Πολιτισμού, εναρμονίζοντας με νέο τρόπο τις μισθολογικές προβλέψεις για το σύνολο των φορέων του δημοσίου. Αλλά αλλάζει. Δηλαδή, μας λες πώς δεν αλλάζει με το Προεδρικό Διάταγμα, και τη νομοθετική πρωτοβουλία γιατί θα την κάνεις? Αυτό ήταν κάτι που το λέγαμε από την αρχή, ότι είναι παράλογο να είναι η υπεράσπιση ότι μην ανισχύεται, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα που είναι: τι στο διάολο το κάνετε τότε? Αλλά αυτό μας το είχε πει και η συγγενιό του από την αρχή που το είχαμε κουβεντιάσει, ότι μια από τις συνέπειες ήταν αυτή που συζητάμε τώρα. Δεν είναι κάτι τόσο περίεργο δηλαδή και αναπάντεχο. Mm-hmm. Ναι, το έλεγε χθες ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο πρόεδρος του ΣΕΗ, μας γράφεται στο chat, ότι ναι, συμβάσεις πάνε με ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Μια χαρά αλλάζει το μισθολογικό. Προσπαθούσαν να πείσουν στην αρχή ότι δεν αλλάζει τίποτα και ότι μην αγχώνεστε, δεν θα χάσουν τα προνόμια τους αυτοί που έχουν ήδη προσληφθεί, που είναι αυτοί που αναγνωρίστηκε το πτυχίο τους πριν το 2003. Γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Το έχουμε γράψει, να δείτε το σχετικό ρεπορτάζ. Και λέγαμε ότι, παιδιά, άμα η νομοθεσία λέει ότι πληρώνεις ως ΔΕΛΤΑ ΕΕ, δεν μπορείς να πληρωθείς ως παραπάνω ειδικότητα. Κάποιος θα παρανομήσει εκεί πέρα. Είναι δημόσιο. Υπάρχει ένα χαρτί που λέει τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τον νόμο. Οπότε τώρα έρχεται η κυβέρνηση και κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Βέβαια, το ότι θα έρθει μία νομοθετική πρωτοβουλία δεν καλύπτει εύλογα τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και επίσης λένε ότι θα ξεκινήσει και μία επιτροπή με προσωπικότητες, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τις τομείς του θεάτρου, του χώρου και της μουσικής, για να συσκεφθεί για το ζήτημα της αναβάθμισης και της διαβάθμισης των σπουδών των παραστατικών τεχνών. Αυτό θεωρητικά θα ήταν ωραία πρωτοβουλία. Δηλαδή πρέπει να λύσεις ένα ζήτημα, θα βάλεις ανθρώπους που έχουν τις γνώσεις για να το κάνουν και να προτείνουν λύσεις. Το θέμα είναι ότι με αυτή την κυβέρνηση, όταν σκεφτόμαστε επιτροπή, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μπει εκεί μέσα. Σκέψου ότι θα είναι αναζήτηση που θα έχει φίλτρο. Θα είναι καλλιτέχνης, ναι, που θα έχει και φίλτρο αναζήτησης. Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όχι, άστο εγνωσμένο, κύριος, δεν θα είναι. Θες καλλιτέχνη, νεοδημοκράτη. Καλλιτέχνης φίλος. Ναι. Μικραίνει το talent pool. Ναι. Τους ξέρουμε. Είναι αυτοί που θα κάνανε την συναυλία για την Ουκρανία, αλλά δεν φτάσαν τελικά γιατί δεν βρίσκανε αυτοί. Στη μουσική κάπως έτσι είναι η κατάσταση με τους δεξιούς καλλιτέχνες. Επειδή τους ξέρουμε και είναι μια χούφτα άνθρωποι, ανάμεσά τους και άνθρωποι με πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά είναι λίγοι, τι να κάνουμε. Κάπως έχει τύχει έτσι η κουλτούρα της αριστεράς. Είναι μια κακοτυχία για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Στους ηθοποιούς, εντάξει, καλή τύχη και εκεί πέρα. Όλο και κάτι θα βρούνε, αγωνιούμε να δούμε. Λοιπόν, κάνεις μια επιτροπή, βάζεις Ρουβά. Ωραία, μάνα μου. Την Μόνικα, πώς λέγεται, που τραγουδούσε στο Ζάπιο. Να σου πούνε για τα πτυχία τώρα των μουσικών. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι σε αυτό, απλώς δεν ξέρω αν θα είναι αξιοκρατικά αυτά τα κριτήρια. Γιατί το γνωσμένου κύρους είναι κάπως περίεργο. Δεν έχουμε την ίδια άποψη όλοι για το κύρος. Και ο κύριος Ντογιάκος, συγγνώμη που το ξαναναφέρω, δεν ξέρω, δεν ήρθαν οι λογιστές ακόμα. Εγνωσμένου κύρους θεωρείται για διάφορους κύκλους, αλλά τα πεπραγμένα τα βλέπουμε. Το κύρος είναι κάτι σχετικό. Το έχεις πει πολύ ωραία σε άλλες εκπομπές περί της φήμης και όλα αυτά. Της επιτυχίας. Τώρα που είπες για τον Γιάκο. Πάλι θες. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο σχόλιο εδώ πέρα. Να το επαναφέρουμε αν μπορούμε. Μπράβο. Ζω και αναπνέω για τη στιγμή που η ΕΔΑΕ θα κηρυχθεί τρομοκρατική οργάνωση. Άξιζε αυτό το σχόλιο. Το έφαγε η επόμενη συζήτηση, αλλά μια που επανέφερε στον Ντογιάκο ήταν μια ευκαιρία να αναφερθεί και αυτό. Λοιπόν, γιατί, και γιατί όχι, να κλείσουμε. Γιατί όχι. Φυλακή λες θα τους βάλεις. Γιατί, άμα είναι τώρα να μπουν στην φυλακή, μπουν για λίγο. Αυτά που προσπαθούν να κάνουν τώρα. Δεν είναι κατά του πολιτεύματος. Δεν είναι κατά της εθνικής ασφάλειας. Σίγουρα είναι. Το θέμα της εθνικής ασφάλειας δεν λέμε εδώ πέρα. Για το δεν πόσο. Η ΑΔΕ δεν πάει ενάντια στην εθνική ασφάλεια. Εγώ νομίζω ότι θα τους κρεμάσουμε. Δεν πιστεύω ότι η φυλακή αρκεί. Πώς αποκαλούμε τους ανθρώπους που στρέφονται ενάντια στην εθνική ασφάλεια μιας χώρας. Σε όλο τον κόσμο τους λένε terrorist, τρομοκράτες. Εύκολα βγαίνει, παιδιά, μην το γελάτε. Και για προδοσία νομίζω ότι καλό είναι. Τέλος πάντων, ναι, μην το γελάτε. Λέμε μια γνώμη τώρα. Δεν είναι δεσμευτική αυτή η γνώμη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Thank you. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο στο περίπου. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και όπως σας λέγαμε και χθες, στη Λέσβο, χθες και σήμερα, εκδικάζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη δύο δίκες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η πρώτη είναι για έναν πρόσφυγα, τον Μοχάμετ, που έφαγε 142, καταδικάστηκε και προδόθηκε σε 142 χρόνια κάθριξη, γιατί θεωρήθηκε ως διακινητής επειδή οδηγούσε την βάρκα. Η δεύτερη είναι η υπόθεση των διασωστών, που προκαλεί και διεθνές ενδιαφέρον, καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας, του Σον Μπάιντερ και της Σάρα Μαρτίνη. Η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη είναι στην Λέσβο και έχουν παρακολουθήσει αυτές τις δύο δίκες. Τις έχουμε στη γραμμή για να μας τα πούν καλύτερα. Καλησπέρα. Τις έχουμε παρέα. Νομίζω ότι αξίζει να ανοίξουμε λιγάκι το ζήτημα της χθεσινής δίκης. Mm-hmm. Είμαστε εδώ μεταξύ, εγώ είμαστε έξω, επομένως συγγνώμη για την αφαιρία. Το ζήτημα της χθεσινής δίκης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι έχουμε καλύψει και άλλες παρόμοιες δίκες. Πρώτη φορά στο ρεπορτάζ μας δεν θα είναι πρωταγωνιστής ο ίδιος ο πρόσφυγας. Δεν θα είναι πρωταγωνιστής ο Μοχάμετ Χάναν. Γιατί η πρωταγωνίστρια θα είναι η εισαγγελέας, που μάλιστα ήταν η προϊσταμένη εισαγγελέας εφετών, η οποία σε μία έκρηξη, σε ένα εξωφρενικά ρατσιστικό μανιφέστο μέσα στις δικαστικές αίθουσες, που στην αρχή άφησε άφωνη και την ιδιοκτησία του δικαστέ και του δικηγόρου και το ακροατήριο, και στη συνέχεια πυροδότησε εντάσεις μέσω των αγορεύσεων των δικηγόρων. Ρωτούσε μέσως πλην σαφώς τον σωμαλό πρόσφυγα για ποιο λόγο δεν πήρε αεροπλάνο να έρθει στην Ελλάδα, αλλά επέλεξε να το κάνει παράνομα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το ερώτημα. Ταυτόχρονα ρωτούσε... Ρώτησε πρόσφυγα γιατί δεν πήρε αεροπλάνο την ώρα που προσπαθούσε να ζητήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα. Ναι, από τη Σομαλία. Ωραία, ναι. Εφόσον είχε διαβατήριο για να πάει στην Τουρκία. Για ποιο λόγο δεν πήρε το αεροπλάνο να φτάσει στην Ελλάδα, ξεχνώντας, ή γιατί δεν πήγες αλλού, γιατί δεν πήγες στην Αίγυπτο, το έλεγε. Ξεχνώντας ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος δεν έχουν υπογράψει Γενέβη. Ξεχνώντας ότι για τις χώρες Σέγγεν, ότι με το διαβατήριο, το σομαλικό, δεν μπορείς να πας στην Ελλάδα. Ακούσαμε πράγματα που όπως χαρακτήρισαν μέσα στην ακροματική διαδικασία οι δικηγόροι ήταν ερωτήσεις ούτε πρωτοετών φοιτητών νομικής, έτσι ακριβώς το χαρακτήρισαν και οι ίδιοι. Εγώ δεν ξέρω αν θυμάσαι άλλα συντονιστικά από η κυρία. Τι να γράψεις και τι να αφήσεις. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πείτε μας ποιο είναι το, πώς έκλεισε η δίκη. Λοιπόν, οι δικηγόροι ζήτησαν μεταβολή της κατηγορίας από διακίνηση μεταναστών σε διευκόλυνση μεταναστών. Διότι υπήρχαν ακράδαντες αποδείξεις ότι ο Σομαλός αναγκάστηκε όταν εγκαταλείφθηκε να πιάσει το πιδάλιο. Mm-hmm. Όπως έχουμε πει όμως, είτε αναγκάζεσαι είτε όχι, σύμφωνα με τον πολύ αυστηρό νόμο 4251-14, δεν έχει σημασία. Αρκεί που πιάνεις το πιδάλιο, είσαι διακινητής. Επομένως, μεταβολή της κατηγορίας δεν έγινε, παιδιά. Μέχρι και ένα λεπτό πριν τη λήξη της διαδικασίας ήταν έτοιμοι να ξαναδώσουν 140 χρόνια κάθριξης στο Μοχάμαντ. Και στη συνέχεια... Παρακάλεσαν οι δικηγόροι να αναγνωριστεί και δεύτερο ελαφρυντικό. Το έκαναν, αλλά χωρίς να ρίξουν την ποινή. Δηλαδή, για να καταλήξουμε σε απόφαση, τη διαπόψαμε 2-3 φορές. Στη συνέχεια είπαν ότι εφόσον αναγνωρίζετε το ελαφρυντικό, θέλουμε να το αποδείξετε, αποδίδοντας μικρότερη ποινή, και έτσι καταλήξαμε σε 8 χρόνια φυλάκισης σύνολο για τον Μοχάμετ Χάναν. Όταν μιλάμε για φυλάκιση, είναι εκτιτέα τα 2/5, και επειδή έχει επιδείξει πάρα πολύ καλή συμπεριφορά και έχει κάνει μεροκάματα, ο Μοχάμετ Χάναν είναι ελεύθερος πια. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό πριν πούμε την μελανή στιγμή με την αγόρευση, την εισαγγελική, να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια... Είναι πολύ. Τώρα, Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει φυλακή ήδη, δηλαδή έχει εκτίσει ένα μέρος αυτής της παράλογης ποινής, οπότε δεν σβήνεται αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε επανάληψη της πρώτης εξωφρενικής απόφασης. Σωστά. Ναι, σωστά. Και βέβαια εδώ ερχόμαστε σε μια δεύτερη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, επίση πολύ βασική. Μέσα στην ατυχία του είναι τυχερός, γιατί η ιστορία του έφτασε στα αυτιά όλων των ανθρώπων και πήρε και διεθνείς διαστάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή στη φυλακή βρίσκονται άνθρωποι των οποίων τα ονόματα δεν θα μάθουν ποτέ, οι οποίοι μπορούν να καταδικάζονται για τα ίδια πράγματα. Και για να συνδέσω λίγο και τις δύο υποθέσεις, κάτι που μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι από τη μία είναι η λογική και τα επιχειρήματα και οι νόμοι, και από την άλλη είναι το παράλογο. Είναι οι προσωπικές απόψεις, δεν βασίζονται πουθενά, και έχεις δικηγόρους να προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει ελέφαντας στο δωμάτιο. Ναι, Σάνο, συγγνώμη. Μας ρωτάνε και στο chat αν υπάρχουν άλλες αποδείξεις πέρα από το ότι κρατούσε το τιμόνι ο Μοχάμαντ. Δεν υπάρχουν άλλες αποδείξεις. Και επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι από τους 30 κάτι ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο πλοίο, πρώτη φορά πήγαν από μόνοι τους 8 άνθρωποι, 8-9 άνθρωποι. Είναι πρωτόδικα, βέβαια. Ναι, πρωτόδικα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Μόνοι τους να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος ακούμπησε το τιμόνι και μας έσωσε τη ζωή. Ναι, το πιο σημαντικό της υπόθεσης, και νομίζω ήταν και η πιο συγκινητική κατάθεση, ήταν η κατάθεση ενός μάρτυρα, του οποίου τα στοιχεία δεν επιθυμεί να διαρρεύσουν στον τύπο, ο οποίος έφυγε από μια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ζήτησε άσυλο, την οποία ούτε επιθυμεί να αποκαλύψουμε. Ήταν στη βάρκα. Ήταν στη βάρκα μέσα, έφυγε από τη Βόρεια Ευρώπη, τέλος πάντων, και ήρθε να καταθέσει σήμερα υπέρ του Μοχάμαντ. Ήρθε να καταθέσει ότι αν δεν ήταν ο Μοχάμαντ, εγώ σήμερα θα ήμουν πνιγμένος. Και μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει κολύμπη, δεν ήξερε κολύμπη, και βούτυξαν αυτοί οι άνθρωποι να σώσουν μωρά παιδιά που κρέμονταν από τη Λέμβο. Ναι, μάλιστα. Το σημαντικό, και σε αυτό πρέπει να σταθούμε σε αυτή τη δίκη, ο δολοφόνος των δύο ανθρώπων, διότι σε αυτό το ναυάγιο είχαμε δύο νεκρούς, ήταν το τουρκικό λιμενικό. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι πιστοποίησαν όλοι οι επιβαίνοντες, ακόμα και ο Νότης Μηταράκης, σαν να ανατρέξετε σε δηλώσεις του το 2020, mm-hmm. που ξεκινάει να μιλάει για push forward, λέει λοιπόν και ο ίδιος ο υπουργός, αλλά και οι επιβαίνοντες, ότι ήρθε τουρκική εκδιορός, μας περικύκλωσε, μας έκανε νερά, αυτή ευθύνεται που εμείς ναυαγήσαμε. Και ουσιαστικά όλο αυτό θα συνεχίζονταν αν δεν είχαμε τις δύο νεκρές γυναίκες. Γιατί εκεί αυτοί κατάλαβαν τι γίνεται και έκαναν πίσω και νεπλάκι. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Και όχι μόνο την ώρα που, επειδή έκαναν νερά γύρω από την τουρκική Λέμβο, προσπαθώντας ουσιαστικά να την αναχαιτήσουν, να κάνουν το push forward, δεν είναι διευκρινισμένο τι ακριβώς προσπαθούσε να κάνει η τουρκική ακτιωρός, ερχόταν ελληνικό λιμενικό. Και εκείνη την ώρα χάθηκαν και δύο γυναίκες. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη ιστορία, τόσο τραγική, για να περιγράψει αυτό που έχει σχολιαστεί πάρα πολλές φορές και από διεθνείς οργανώσεις, το πώς γίνονται μπαλάκι οι πρόσφυγες από την τουρκική ακτοφυλακή και την ελληνική ακτοφυλακή. Πραγματικά, για να κάνω ένα έτσι καταληκτικό σχόλιο, επανατραυματίζονται βαθύτατα μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Ήταν σοκαριστικό και το πώς αντιμετώπισα και ο ίδιος την αποφυλάκησή του. Να σας πω κάτι, καμιά φορά σε αυτά τα δικαστήρια, επειδή βλέπεις πάρα πολύ την ανθρωπιά κοντά σου, ο άνθρωπος αυτός που επιβίωσε, που ήρθε στο δικαστήριο για να καταθέσει υπέρ του Φάναλ, ονόμαζε τον εαυτό του τυχερό. Έλεγε, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε από την από την Τουρκία με Λέμβο στη Μυτιλίνη και από εκεί περπάτησε μέχρι μια πολύ βόρεια ευρωπαϊκή χώρα και ονόμαζε τον εαυτό του τυχερό που ζει. Είμαι τυχερός που έχω τη ζωή μου. Και από εκεί και πέρα. Η εισαγγελέα θα το ρωτούσε γιατί δεν πήρε αεροπλάνο κι αυτός. Και όταν είπατε πριν ότι υπήρξε ένταση, θέλετε να μας περιγράψετε λιγάκι, δηλαδή τι ακριβώς συνέβη. Κοιτάξτε, ήταν μια κατάσταση που η εισαγγελέα έκανε ερωτήσεις βαθιά ξενοφοβικές, ρατσιστικές και μυσαλόδοξες. Πέρα από το γιατί δεν έμεινε στην Αίγυπτο, τι θα πάθαινε, γιατί δεν ήρθε απευθείας με αεροπλάνο από τη Σομαλία στην Ελλάδα, υπήρξε και το άλλο, το οποίο ναι, δεν αναφέραμε νωρίτερα, ότι δεν μπορούσε να πιστέψει με τίποτα, ότι οι Σομαλοί δεν ξέρουν αγγλικά. Μα πώς γίνεται, λέει, και ένα μικρό παιδάκι ξέρει αγγλικά. Και εκεί προφανώς είπαν οι δικηγόροι, λέει, μας κοροϊδεύεται. Και εκεί προφανώς είπαν οι δικηγόροι ότι είναι βασίστα προσβλητικό αυτό που λέει. Απλά πρέπει να εξηγήσουμε και ποιο λόγο το είπα αυτό για τα αγγλικά. Την ώρα που ο λόγος για τον οποίο εκείνη υποστήριζε ότι ήξεραν αγγλικά είναι γιατί, παιδιά, προανακριτικά, η κατάθεση του Μοχάμαντ Χάναντ ήταν στα αγγλικά, ενώ ο Μοχάμαντ δεν μιλάει αγγλικά. Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο σε αυτές τις δίκες, όπως και σήμερα το είδαμε. Το κομμάτι της μετάφρασης. Το κομμάτι της μετάφρασης. Είναι ένα χάος. Είναι ένα χάος. Τώρα, αυτό θεωρείται στοιχειώδες, έτσι, ανθρώπινο δικαίωμα σε τέτοιες υποθέσεις. Η πρόσβαση σε διερμηνέα είναι, θα μπορούσα να πω και θα μπορούσαμε να πούμε, ισότιμη πρόσβαση σε δικηγόρο. Είναι τόσο σημαντική για ευνόητους λόγους. Το να μπορεί ο άλλος να καταλάβει το τι γράφουν τα χαρτιά εναντίον του, τι γράφει η αίτησή του, μια σειρά από πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την ένταση, αυτό που έκαναν οι δικηγόροι ήταν να ακούν πάρα πολύ υπομονετικά την εισαγγελέα να κάνει αυτό το ρατσιστικό μανιφέστο. Δεν έκανε το ίδιο και το ακροατήριο όμως. Εμένα δεν μου ακούγεται ρατσιστικό, μου ακούγεται ένας άνθρωπος που δεν έχει αίσθηση πραγματικότητας. Αυτό με τα αγγλικά. Δηλαδή... Όχι. Επειδή κάναμε μια μικρή έρευνα αργότερα, ναι, διαπιστώσαμε ότι η συγκεκριμένη είναι προϊσταμένη εισαγγελέα αθλητών. Λέγεται κυρία Καζαμπάκα. Είναι το κεφάλι των εισαγγελέων, για να το πω κάπως έτσι, στη Μυτιλήνη. Είναι παρούσα σε δεκάδες προσφυγικές δίκες. Μιλήσαμε και με άλλους δικηγόρους και μας είπαν ότι η κυρία Καζαμπάκα, ό,τι υπόθεση προσφυγική και να εκδικάζεται, από δολοφονία μέχρι βιασμό, μέχρι διακίνηση, η ερώτηση είναι τι δουλειά έχει στη χώρα μου. Είχαμε περίπτωση βιασμού, που το θύμα σκότωσε το κτήτη της, εκδικαζόταν η προσφύγησα στην Μυτιλήνη και η κυρία Καζαμπάκα ρωτούσε επανειλημμένα τι δουλειά είχε από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχει σταθεί απέναντι σε βιασμένες γυναίκες και μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι πράγματα που μας τα καταγγείλουν. Άρα αυτό, ναι. Αυτό απαντάει και στο ερώτημα, γιατί το βλέπω και στα σχόλια περί στοιχειώδης νοημοσύνης. Όταν έχεις εξετάσει πολλές υποθέσεις, δεν υπάρχει. Δεν γνωρίζω την κατάσταση του προσφυγικού, πόσο μάλλον όταν είσαι στη Λέσβο. Ναι, είναι και δύσκολο να πιστέψουμε ότι τώρα μια προϊσταμένη εισαγγελέας εφετών δεν γνωρίζει για Σέγγεν, για Γενέβη. Μας φαίνεται, δεν πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει. Απλά είναι προσωπικές απόψεις αυτές, από ό,τι φαίνεται. Και δεν είχαν και νομική υπόσταση, δηλαδή δεν μιλούσε με κάποιο νόμο, με κάτι. Ήταν προσωπικές, ξεκάθαρα. Ναι. Ταυτόχρονα στην αγόρευσή της ήταν σαν να κάνει ανάγνωση της κατάθεσης του λιμενικού. Ήταν, πώς θα το εξηγήσω, μιλούσε ακριβώς με τον τρόπο που είχε μιλήσει, ήταν σαν να διαβάζει ακριβώς αυτά που είχε πει προανακριτικά ο λιμενικός. Ο λιμενικός, για παράδειγμα, μπερδεύτηκε. Και είπε στο δικαστήριο, είδαμε τουρκική ακτεωρό να συνοδεύει προσφυγική Λέμβο. Πράγμα που πυροδότησε την αντίδραση των δικηγόρων και είπα, συγγνώμη, πρέπει να τους συνοδεύει ή να τους σπρώχνει στα ελληνικά σύνορα. Και έλεγε, μα το ίδιο δεν είναι. Και έλεγε ο δικηγόρος, δεν είναι καθόλου το ίδιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι πρόσφυγες δεν ήρθαν στην Ελλάδα με δική τους πρωτοβουλία. Είναι ότι οι Τούρκοι τους έσπρωξαν. Και λέει, ναι, συγγνώμη, και το διόρθωσε. Η εισαγγελέας όμως στην αγόρευσή της είπε, τουρκική ακτιωρός, κατά το γνωστό τρόπο, συνόδευσε τους παράνομους μετανάστες. Για να καταλάβετε, δηλαδή, τι ζήσαμε. Και επίσης επαναλάμβανε συνεχώς ότι αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν και είχαν στόχο να μπουν παράνομα. Το έλεγε συνεχώς. Ναι, για να, ναι, αναγκάσουν τις αριστείες να τους δώσει άσυλο. Αυτό δίνει καλύτερη εικόνα περί του ακροδεξιού λόγου, μαζί και με το background για τις πόσες υποθέσεις χειρίζεται. Να δούμε και να την πούμε επόμενη. Ένα τελευταίο σχόλιο και σύντομο, γιατί πριν πάμε και στην άλλη υπόθεση, γιατί έχετε να μας περιγράψετε άλλη μια υπόθεση και γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την αποστολή στην Λέσβο. Θεωρείται νική, δηλαδή αποφυλακίζεται, και αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό μετά τα 142 χρόνια, αλλά η καταδίκη παρέμεινε. Πώς το σχολίασε αυτό η πλευρά του Μοχάμαντ? Λοιπόν, κοίταξε, είναι δύο τα πράγματα εδώ. Το ένα είναι ότι είναι νίκη. Αν βλέπατε τα χαμόγελα και τα κλάματα και τις αγκαλιές αυτών των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και ακόμα τρέμει από τη χαρά του. Είναι νίκη. Από εκεί και πέρα πάμε στο τι γίνεται τώρα και πόσα ακόμα ερωτήματα προκύπτουν. Είμαστε βαθύτατα χαμένοι. Βαθύτατα χαμένοι. Όλοι. Εγώ θα έδινα μια διαφορετική ερμηνεία, νομίζω. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι πλέον, έχει γίνει πλέον κανόνα στα νησιά, πρωτόδικα πάρα πολύ ψηλή ποινή, με αποτέλεσμα το νούμερο να είναι εξωφρενικό, λειτουργεί αποτρεπτικά, ποινικοποίηση μετανάστευση έχει ακριβώς το σκοπό να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε επόμενες αφήξεις, μετά πάμε σε ένα εφετείο και λέμε πάλι καλά που ένας αθώος φάγε 8 χρόνια. Δεν πρέπει να το θεωρούμε θεωρονίκη. Δεν θα πρέπει εξ αρχής να μην είναι φυλακή. Τώρα, εννοείται πάλι καλά που είναι εκτός φυλακής αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά έχει καταντήσει αυτή η κατάσταση ένα καλωστημένο θέατρο. Δηλαδή, οι δικαστές εκ των προτέρων ξέρουν ότι πρωτόδικα έχει καταδικαστεί πάρα πολύ ψηλά. Επίσης, ξέρουν ότι και εκείνοι με τη σειρά τους πρέπει να τον κρίνουν ένοχο. Και σου λέει, πώς θα το σώσω. Θα αναγνωρίσω μωρέ δύο ελαφρυντικά. Και έτσι ο κακομοίρης θα κάνει 3-4 χρόνια φυλακή και δεν το έχει κάνει το έγκλημα και μετά πάλι έξω. Και στο μεταξύ όλα αυτά τα χρόνια δίνεται η αίσθηση ότι κοιτάξτε τι θα πάθετε αν έρθετε. Ναι. Και για μένα όταν στα 8 χρόνια είναι σκάνδαλο. Απλά όταν νωρίτερα σου έχουν πει 142, μετά το λες νίκη, τι θα το πεις. Όταν βγαίνεις από τη φυλακή προφανώς θα πεις νίκη, θα πεις και ευχαριστώ. Αλλά ναι, το γενικότερο πλαίσιο είναι σίγουρα παραμένει προβληματικό γιατί υπάρχει καταδίκη. Ακόμα ένας άνθρωπος καταδικάστηκε για δεύτερη φορά. Την ίδια ώρα που άλλοι τόσοι, όπως είπατε, που δεν έγιναν υποθέσεις τους γνωστές, είναι μέσα στις φυλακές αυτή τη στιγμή με βαρύτατες ποινές. Και εμείς μαθαίνουμε μόνο τις λίγες υποθέσεις που προκαλούν ενδιαφέρον, καλύπτονται και δημοσιογραφικά. Οι υποθέσεις που είχες στους προηγούμενους μήνες που έχεις καλύψει Νεκταρία είναι μερικές από αυτές και εκεί είχαμε από φυλακίσεις, αλλά το πλαίσιο είναι αυτό και το βλέπουμε και έχει μια αξία νομίζω που είστε εκεί και βλέπετε ακριβώς το τι συμβαίνει σε μια δίκη αντί να μεταφέρουμε απλώς μια απόφαση που λέει ότι αθωώθηκε, καταδικάστηκε κλπ. Λοιπόν, περνάμε και στο... Μόνο ένα πολύ πολύ μικρό σχόλιο, πάμε κατευθείαν στο άλλο θέμα. Αυτό που επισήμαναν όλοι όσοι γνωρίζουν πραγματικά ποια είναι η εξέλιξη της ζωής αυτών των ανθρώπων, τα χαμόγελα είναι δυστυχώς παροδικά. Αυτός ο άνθρωπος από εδώ και πέρα είναι για πάντα ένας διακίνητης που έχει κάνει φυλακή για διακίνηση από μεταναστών από πρόθεση, κατά την επίπληθε θάνατος. Αυτό, επειδή δεν έχει κάνει ακόμα την αιτησία για το άσυλό του, μπορεί να λειτουργήσει και επιβαρυντικά και να απελαθεί. Αυτό... Καλά, προφανώς θα λειτουργήσει επιβαρυντικά. Με τέτοια καταδίκη και για διακίνηση είναι βαρύτατη. Ναι. Είναι κακούργημα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό θα λειτουργήσει επιβαρυντικά αν θέλει να επισκεφτεί χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, η ζωή του δεν είναι μόνο ότι του στέρισαν 2,5 χρόνια στην ελευθερία. Είναι και οι υπόλοιπες δυσκολίες που ελπίζω να μην έρθουν ποτέ, αλλά είναι σοβαρές πιθανότητες να έρθουν. Και εγώ θα ήθελα να είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν βλέπω πως δεν θα λειτουργήσει πάρα πολύ επιβαρυντικά όταν μιλάμε για καταδικασμένο σε ξένη χώρα. Έτσι. Πάμε να δούμε τη δεύτερη υπόθεση, την σημερινή, για την οποία υπάρχει και τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον από οργανώσεις, από πολιτικές προσωπικότητες του εξωτερικού. Είναι μια υπόθεση που έχει δει πολύ μεγάλη προβολή. Ναι. Αν θα μπορούσαμε να πούμε λίγο τι συμβαίνει με δύο λόγια, είναι το γιατί κατηγορούμαστε. Πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει. Και αντίστοιχα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων λένε δεν ξέρουμε τι να τους πούμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε γιατί κατηγορούνται. Αυτοί οι άνθρωποι είναι διασώστες, έρχονται πρόσφυγες, τους δίνουν νερό, πρώτες βοήθειες, κουβέρτες και ξαφνικά η αστυνομία τους χτύπησε με ένταλμα θύλιψη στην πόρτα. Κάποιοι δεν ήταν καν στα σπίτια τους. Κάποιοι δεν ήταν καν σήμερα στο δικαστήριο, γιατί δεν ήξεραν και δεν ξέρουν ακόμη. Και κάποιοι, ναι, δεν ξέρουν ακόμη γιατί κατηγορούνται. Γιατί κανένας δεν έχει ψάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι κανένας δεν έχει ψάξει να κάνει το πολύ απλό, να βρει πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα καταδικαστούν, αν συνεχιστεί η δίκη, θα καταδικαστούν ερήμην και θα το μάθουν μόλις πάνε να περάσουν σύνορα. Θα πάνε κάποιες διακοπές και θα πάει η αστυνομία μπροστά, θα τους σταματήσει, διαμπάνεσαι και έχει καταδικαστεί γι' αυτό πριν από χρόνια. Είναι απίστευτο. Κατηγορούνται για πάρα πολλά πράγματα, για πλημελήματα και κακουργήματα κατά βάση, για κατασκοπία, διευκόλυνση μεταναστών. Αυτό που έχουν κάνει ουσιαστικά είναι το εξής. Επειδή η δικογραφία είναι πάρα πολύ περίπλοκη, αποφάσισαν να κάνουν δικαστήρια δύο ταχυτήτων. Ναι, ξεχώρισαν τα πλημελήματα από τα κακουργήματα. Να πούμε αρχικά το ιστορικό για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, γιατί πήγατε κατευθείαν από το τι βλέπετε σήμερα. Είναι η δίκη 24 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων είναι δύο διασώστες. Είναι η Σάρα Μαρτίνη και ο Σον Μπάιντερ. Βλέπετε και τη σχετική φωτογραφία. Υπάρχει και η σχετική καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας. Είναι παραπάνω οι διασώστες. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Ναι. Είναι και άλλοι. Ο Σον είναι διασώστης που ήρθε στην Ελλάδα. Υπάρχουν και Έλληνες διασώστες, σωστά τα λέει η Νεκτάρια. Η Σάρα Μαρτίνη έχει προκαλέσει και διεθνές ενδιαφέρον με την ιστορία της. Το λέγαμε και χθες. Μαζί με την αδελφή της στη Γιούστρα, όταν ήρθα στην Ελλάδα, έμπασε νερά η βάρκα. Κολύμπησαν για να μεταφέρουν τη βάρκα στη στεριά. Πήρε άσυλο, γύρισε για να βοηθήσει ως διασώστρια πλέον. Η αδελφή της πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλο αυτό έχει γίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix. Αλλά εκτός από αυτό, έχει επισκεφθεί τον Ομπάμα, έχει μιλήσει στον ΟΗΕ. Είναι μια διεθνής προσωπικότητα. Mm-hmm. Ναι, και βρίσκεται κατηγορούμενη, μία από αυτούς τους 24. Για μια σειρά από πράγματα που περιγράφουν η Νεκτέρια Ψαράκη και η Γεωργία Κρέμπαρδη. Αυτή τη στιγμή εκδικάζονται τα πλημελήματα, τα κακουργήματα υπάρχουν ως δίωξη, σωστά? Να είναι υπό έρευνα. Δηλαδή σήμερα εμείς ήμασταν εκεί πέρα μόνο για την κατασκοπία και το ξεκαθάρισε το δικαστήριο από την αρχή ότι εμείς δεν εξετάζουμε αν είστε ή δεν είστε εγκληματική οργάνωση, αν διευκολύνατε ή αν δεν το κάνατε. Το μόνο που κοιτάμε είναι το πλημέλημα της κατασκοπίας. Υπήρχε και το πλημέλημα της απάτης που αργότερα έγινε κακούργημα, γιατί ήθελαν να τους ρίξουν κατηγορίες για απάτη που στήχησε 160.000 ευρώ. Εν τέλει δεν βρέθηκε κανείς να πει ότι χρηματίστηκε, άρα απέσυραν αυτή την κατηγορία. Οπότε τώρα έχουμε μόνο την κατασκοπία. Το θέμα ποιο είναι? Μάλλον, όπως εκτιμούν οι δικηγόροι, πάνε για ακυρωτική, παιδιά. Δεν θα συνεχίσει μάλλον η ακροματική διαδικασία. Γιατί υπέβαλαν όλοι οι συνήγοροι ενστάσεις, στις οποίες εξηγούσαν ότι δεν ευσταθεί το κατηγορητήριο. Με την έδρα να ακούει πάρα πολύ προσεκτικά και όντως να το διαπιστώνει. Δηλαδή, αρχικά έχουν μπερδέψει τα νούμερα των κατηγορουμένων. Όταν είσαι στο δικαστήριο, είσαι ο 1, ο 2 και ο 3. Δεν είσαι το ονοματεπώνυμό σου. Και αυτό συμπαρασύρει και τις κατηγορίες. Ναι. Άρα είναι άλλες κατηγορίες προς άλλα πρόσωπα, ενώ το αποδεικτικό υλικό θεωρητικά, αν υπάρχει, λέει τα ανάποδα. Έχει γίνει. Και λόγω ο συνδυασμός έλλειψης αποδεικτικού υλικού, με το γεγονός ότι έχουν μπερδέψει στη δικογραφία μέσα ποιος έχει κάνει τι. Δηλαδή, ας πούμε, μια διασώστρια παρουσιάζεται ως νούμερο 6 και στην επόμενη κατηγορία ως η νούμερο 7. Και δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό που έλεγαν οι δικηγόροι είναι ότι δεν μπορείτε να μας υποβάλλετε στη διαδικασία να έρθουμε σε δίκη, διότι δεν γνωρίζουμε γιατί κατηγορείται εν τέλει ο πελάτης μας και δεν μπορούμε να αντιδικήσουμε. Έλεγαν να αδυνατούμε. Αδυνατούμε να το κάνουμε. Και στο κομμάτι της μετάφρασης, επίσης, για παράδειγμα, Ολλανδικά δεν υπήρχαν. Τους πήγε το βούλευμα σε άλλη γλώσσα. Ναι. Μιλάμε για στοιχειώδη πράγμα. Ναι, δεν υπάρχει διερμηνέα στα Ολλανδικά στην Ελλάδα. Ο άλλος έπρεπε να απολογηθεί σε μια γλώσσα που γνωρίζει και κατανοεί. Υπήρχαν παρανοήσεις στη μετάφραση. Δεν μπορείς να ζητάς τον κατηγορούμενο να σου απολογηθεί στα αγγλικά. Δεν γίνεται αυτό. Όταν οφείλεις. Ναι. Αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη τώρα? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πέσει όλο το κατηγορητήριο, να τελειώσει αυτή η υπόθεση? Ναι, υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα το αναγνωρίσει η ΕΔΡΑ. Την Παρασκευή έχει ξαναδικάσιμο, διότι διέκοψαν. Σήμερα έγινε αρχικά ένα τεράστιο μπάχαλο. Ήρθε ξαφνικά μια δικηγόρος, μια συνήγορος υπεράσπισης, της τρίτης κατηγορίου κατηγορουμένης, της Αλεξού, το επιθετό της, και είπε ότι ετούμαστε αναβολή. Αυτό φυσικά προκάλεσε την ένταση όλων, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε σημείο του πλανήτη. Μέχρι και από Αυστραλία. Ναι, και είχαν φέρει μεταφραστές, οποίους είχαν πληρώσει οι ίδιοι. Οι δικηγόροι τους ήταν οι περισσότεροι από την νέα, με αποτέλεσμα να έχουν αναβάλει σημαντικά κακουργήματα και επικαλέστηκαν τη διοντολογία λέγοντας ότι επειδή δεν υπήρξε καμία ενημέρωση με τόσο πολύχρονη δίκη, ετούνται να συνεχίσουν. Όμως η έδρα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Λέει την πραγματικότητα, η οποία είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κατηγορούμενη χωρίς συνήγορη υπεράσπιση. Θα ήταν εξωφρενικό να συνεχίσουν μία δίκη χωρίς μία της κατηγορουμένης να, να υπερασπίζεται από κάποιον. Και για να μην σας απολυλογούμε, συμφώνησα να ξεκινήσει σιγά σιγά η διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη δικογραφία, με τις ενστάσεις των δικηγόρων για να μην πραγματοποιηθεί καθόλου προγραμματική διαδικασία. Ειδικά σου. Μάλιστα. Αυτά. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να συμπληρώσετε? Είναι... Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο κείμενο. Ωραία. Στα κείμενα. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ετοιμάζουμε παιδιά, έχουμε πολύ υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Θα εξασφαλίσαμε μια συνέντευξη με τον Σον και τον Νάσο. Είναι δύο από τους κατηγορουμένους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σήμερα στη Μυτιλίνη. Να μας εξηγήσουν τη δική τους ιστορία. Και θα τη δείτε πολύ σύντομα όλοι. Να προσθέσω μόνο κάτι ακόμα. Ναι, ναι. Νιώθουμε πάρα πολύ γνωστές σε αυτό το νησί. Γιατί πραγματικά έχουμε βρει πάρα πολλούς αναγνώστες από τον δρόμο μέχρι τα μπαράκια. Εμείς δεν πηγαίνουμε στα μπαράκια, ξέρετε. Και στέλνουν τα χαιρετίσματά τους και τη στήριξη τους. Και κυρίως σε εσάς, αγόρια μας. Ναι, σε εσάς. Και τα δικά μας, και τα δικά μας να τους δώσετε. Να είστε καλά. Μακριά από μπαράκια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα περιμένουμε τα ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Δεν είναι και λίγα. Είναι πολλά που συμβαίνουν και είναι αυτό που είπαμε σε ένα σημείο ότι δεν είναι απλό. Δεν είναι... Έχουμε καταλάβει και από την ανασκόπηση που κάναμε με τις δίκες του Μισαόρου ότι συμβαίνουν πράγματα και θάματα σε αυτές τις δίκες και έχει μία αξία να τις παρακολουθείς. Και το γεγονός ότι τώρα έτυχαν δύο τέτοιες υποθέσεις μαζί που έχουν αποκτήσει ένα ενδιαφέρον, γιατί μία υπόθεση... υπάρχουν και πρωτοβουλίες όπως το ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κούλογλου για την υπόθεση του Μοχάματ. Για τη δεύτερη υπάρχει καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας που είπαμε, υπάρχει καλύπτονται από πολλά ξένα μέσα αυτές οι υποθέσεις. Εμείς είχαμε γράψει πρώτη φορά το 2021 νομίζω για αυτή την υπόθεση. Ανέβασε ο Τζέρεμι Κόρμπιν σήμερα για την Μαρτίνη. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πράγμα το ότι πνίγονται πρόσφυγες στις ακτές μας, στις θάλασσές μας, και είναι δεύτερο και επίσης πάρα πολύ σοκαριστικό ότι ποινικοποιούνται οι προσπάθειες να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πόσο απάνθρωποι και ηθελημένοι είναι η μοίρα τους να πνιγούν στη θάλασσα του Αιγαίου, στα νησάκια που κάνουμε μπάνιο. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να το καταλάβουμε και να αναλάβουμε και το βάρος για όλη αυτή την ντροπή που διαπράττεται στο όνομά μας. Υπάρχουν θετικά νέα συνήθως σε αυτές τις υποθέσεις. Απλώς έρχονται μετά από μεγάλη κινητοποίηση, από πίεση, από ενδιαφέρον, από δημοσιεύματα, από αλληλέγγυους, από ανθρώπους που τρέχουν, που φωνάζουν, από καμπάνιες και τέτοιες υποθέσεις που αποκτούν έναν εμβληματικό χαρακτήρα συνήθως έχουν μια θετική κάπως κατάληξη. Αλλά το ζήτημα είναι πόσες ακόμα, πόσες δεν ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και για αυτή τη θετική κατάληξη, έχει δίκιο η Νεκταρία που λέει είναι καλύτερα να είσαι έξω από τη φυλακή παρά μέσα. Αλλά και πάλι, μιλάμε για έναν άνθρωπο στο οποίο το ποινικό μητρό καταγράφεται ότι είναι καταδικασμένος διακινητής που έχει κάνει φυλακή και αυτό θα τον ακολουθεί. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το πάλι καλά που λέμε δεν είναι ακριβώς καλά. Mm-hmm. Είναι μια πολύ μεγάλη, μια ακόμη πολύ μεγάλη ντροπή. Να, και τώρα ελπίζουμε να υπάρχει και θετική έκβαση σε αυτή την υπόθεση. Είπαμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τα στοιχεία, πέρα από την διεθνή προσωπικότητα που είναι μία από τις 24. 24 άνθρωποι, αυτό που κάνανε είναι να, μέσω μιας κυβερνητικής οργάνωσης να βοηθάνε τους πρόσφυγες και μιλάμε ειδικά για την περίοδο 2015 με 2016-2017 νομίζω είναι αυτή η περίοδος, ακριβώς πάνω στη μεγάλη προσφυγική κρίση. Οι άνθρωποι βουτούσαν και σώζαν ανθρώπους στη θάλασσα, μερικοί από αυτούς που είχαν τη δουλειά του διασώστη, άλλοι ήταν στην οργάνωση και κάναν τα πιο διεκπαιρεωτικά, αλλά δεν έχει σημασία, έχει ο καθένας το ρόλο του και τώρα είναι κατηγορίες. Όπως το ότι το τζιπ ήταν στρατιωτικού τύπου τζιπ που κυκλοφορούσανε και αυτό κάπως πατάει για να ότι είναι ένα στοιχείο υπέρ της κατηγορίας κατασκοπίας. Ότι θα προσπαθούσαν να προσποιηθούν ότι είναι του στρατού και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέρη απαγορευμένα. Την ώρα που είχε τα διακριτικά της ΜΚΟ το τζιπ πάνω και τους είχαν κάνει 10 φορές ελέγχους. Είναι εξωφρενικά πράγματα. Εγώ όταν διάβαζα τα σχετικά δημοσιεύματα μου είχαν εντύπωση ο ακραίος κυτρινισμός στην περιγραφή. Είναι εξωφρενικό δηλαδή να βλέπεις με πόση ανέδεια γίνονται αυτές οι περιγραφές και πόση αδιαφορία προς τα πραγματικά περιστατικά. Ρωτάει ο Δημήτρης και ποιος έχει σειρά μετά τους πρόσφυγες ή ήρεμα. Ρωτάω γιατί σειρά. Έλλειμμα δικαιοσύνης νομίζω ότι είναι γενικότερο. Γιατί για τους Έλληνες πολίτες η δικαιοσύνη πάει καλύτερα. Κάνουμε rewind στο πρώτο μισό. Η βαρύτητα των ποινών τέλος πάντων δεν είναι ίδια. Αλλά η συμπεριφορά αρχών και είτε δικαστικών είτε αστυνομικών είναι απλώς μια κλίμακα κάτω. Θέλετε 2-2. Αλλά η αδικία υπάρχει σε όλα τα στρώματα. Δεν σημαίνει μόνο για τους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Γενικά αυτό είναι μια αρχή που ισχύει στη ζωή μας. Τίποτα πόσα τραβάνε οι πρόσφυγες, δεν το τραβάνε μόνο οι πρόσφυγες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο το μεσημέρι πάλι μαζί. Σας ευχαριστήσουμε και για την υποστήριξη και για τα καλά σας λόγια και για την συνδρομή σας στο The Press Project, στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι αν μας βλέπετε από YouTube και λίγα ευρώ κάθε μήνα για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με τη δική σας στήριξη.